Derdimi kimlere desem, başım alıp nereye gitsem, bu dert beni öldürecek. Candan mı yardan mı geçsem, bu aşk beni öldürecek. Candan mı yardan mı geçsem. Ah ah, ölüyorum. Vah vah, seviyorum. Billahi çok seviyorum. Vallahi ben ölüyorum. Dinleyin beni ey dağlar, ses verin bu yaralıya. Duyan yanar, gören ağlar, böyle baktı karalıya. Duyan yanar, gören ağlar, böyle bir baktı karalıya. Ah ah, ölüyorum. Vah vah, seviyorum. Çok seviyorum, vallahi ben ölüyorum.